अगर प्राण की उत्पत्ति होती है तो फिर जो सृष्टि है प्राक ऋषि शब्द से कह करके प्राण को कहा गया, तो अर्थात प्रलय समय में भी प्राण की स्थिति जो कही गई है, सिद्धांत उत्तर दे दिया कि अवान्तर प्रकृति विषयम तु एतत्, अवान्तर प्रकृति को कह रहा है। तो अर्थात प्राण शब्द से अवान्तर प्रकृति को कहा गया जो कि अवान्तर प्रलय में भी रहता है। अभी पूर्व पक्ष उसके लिए शंका कर रहा है टीका में, ननु विकारस्य ब्रह्मण कथम प्रकृतित्व। अगर वो विकार विकारी ब्रह्म है तो उसको फिर प्रकृति शब्द से कैसे कहते हैं? अवान्तर प्रकृति को कहता है, प्रलय समय में प्राण का स्थिति अवान्तर प्रकृति को कहता है। तो ये हिरण्यगर्भ जो है वो तो स्वयं विकार है, तो विकार को प्रकृति शब्द से कैसे कहते हैं? कौन से उत्तर देते हैं भाष्य में, व्याकृत विषयाणामपि भूयसीनाम अवस्थानाम श्रुति स्मृत्योः प्रकृति विकार भाव प्रसिद्धे है। व्याकृत विषयाणामपि भूयसीनाम, बहुत सारे व्याकृत विषय भी भूयसीनाम अवस्थानाम, तो बहुत सारे अवस्था जो कि व्याकृत को विषय करते हैं, तो वहाँ उस सब को श्रुति स्मृति में प्रकृति शब्द से भी कहा गया, प्रकृति विकार भाव प्रसिद्ध है। अर्थात तो व्याकृत विषय को भी प्रकृति शब्द से कहा जाता है, वो व्याकृत विषय को विकार शब्द से तो कहा जाता है, उसको प्रकृति शब्द से भी कहा जाता है। टीका में हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे इत्यादि श्रुतो आदिकर्ता सभूतानाम इत्यादि स्मृतौ च विकारात्मनामपि मूलकारणावस्थारूपाणां ब्रह्म विराटादीनां प्रकृति विकार भावेन प्रसिद्धिरस्ति। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे, समवर्तत तथा ये श्रुति है, और आदिकर्ता सभूतानाम ये स्मृति है। ये स्मृति में भी आदिकर्ता स, स से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ स्वयं विकार है, कार्य ब्रह्म है, तो विकारात्मनाम अपि मूल कारण अवस्था रूपाणाम ब्रह्म विराटादीनाम, मूल कारण रूप से हिरण्यगर्भ, यहाँ मूल कारण अर्थात तो प्रकृति के आगे जो मूल कारण अवस्था रूपाणाम ब्रह्म विराट, ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ विराट इत्यादि नाम प्रकृति विकार भावेन प्रसिद्धिर अस्ति। तो हिरण्यगर्भ को प्रकृति भी कहा जाता है और ईश्वर के अपेक्षा विकृति भी है, इसी प्रकार के विराट हिरण्यगर्भ के अपेक्षा विकृति है और अपना अन्य कार्य के अपेक्षा प्रकृति है, तो ये प्रकृति विकृति विकार भावेन प्रसिद्धिर अस्ति। पूर्व अपेक्षया विकारस्य उत्तर अपेक्षया प्रकृतित्वम् इत्यर्थ, अपने पूर्व के अपेक्षा जो विकार हो जाएगा अपने पर के अपेक्षा वो प्रकृति हो जाएगी। केचित् वियद अधिकरण अनुरोधेन इदम् सूत्रं व्याचक्ष्यते तान् दूषयति। वियद अधिकरण में भी था ये सूत्र गौणी असंभवात्, तो वहाँ आकाश की उत्पत्ति जहाँ सुना गया है तैतरीय में वो गौणी है, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती असंभवात, वहाँ जैसे गौणी असंभवात अर्थात उत्पत्ति श्रुति गौणी, यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि प्राण की उत्पत्ति श्रुति गौणी है, यहाँ किंतु गौणी व्याख्यान का मतलब गौणी असंभवात यहाँ सूत्र का व्याख्यान हुआ कि प्राणस्य जन्म श्रुति गौणी नहीं हो पाएगा, गौणी इति असंभवम ये नहीं हो पाएगा, तो प्राण उत्पत्ति श्रुति को गौणी कह देंगे ये संभव नहीं है, मुख्य ही है, तो ये दोनों विपरीत व्याख्यान है। किंतु कुछ लोग यहाँ भी गौणी असंभवात को उत्पत्ति श्रुति गौणी क्यों उत्पत्ति है असंभवा इस प्रकार की कह देते हैं, जैसे वियद अधिकरण में था, भाष्य में इसको कहते हैं वियद अधिकरण ही गौणीय संभवात इति पूर्व पक्ष सूत्रत्वात गौणी जन्मश्रुति, तो जन्म जो वियद का जन्म गौणी है क्यों असंभवात इति व्याख्यातम, वहां कहा गया था आकाश की उत्पत्ति जहाँ तैतरीय में सुना गया वो तो असंभव है ऐसे वहां कहा गया था, तो और उसका निराकरण सिद्धांत किया था कि अगर आकाश की उत्पत्ति को गौणी कहेंगे तो प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, एक ज्ञान से सर्व विज्ञान, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान होना चाहिए, अगर आकाश की उत्पत्ति गौणी हो जाएगा अर्थात आकाश नित्य हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान नहीं हो पाएगा। प्रतिज्ञा हान्या च तत्र सिद्धांतो अभिहितम्। यह तो सिद्धांत सूत्रत्वात्, ये गौणी असंभवात यहाँ सिद्धांत सूत्र है। सिद्धांत सूत्रत्वात् गौणिया जन्मश्रुतेर असंभवात इति व्याख्यातम्। प्राण की जन्मश्रुति को हम गौणी कह देंगे ये असंभव है, असंभवात इति व्याख्यातम्। तद अनुरोधेन तु यहापि गौणी जन्मश्रुतिर असंभवात इति व्याचक्ष्याणि। तद अनुरोधेन अर्थात वियद अधिकरण अनुरोधेन, यहापि यहाँ भी गौणी जन्मश्रुति, जैसे वहाँ गौणी आकाश श्रुति ऐसे यहाँ गौणी प्राण जन्मश्रुति क्यों असंभवात, प्राण की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इति व्याचक्ष्याणि हे प्रतिज्ञा हानिर उपेक्षिता स्यात्। अगर जन्मश्रुति को गौणी कह देंगे तो प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, जन्मश्रुति को मुख्या कहना पड़ेगा, नहीं तो जन्म प्रतिज्ञा यहाँ हानि हो जाएगी। अर्थात जो लोग यहाँ गौणी असंभवात सूत्र को प्राण जन्मश्रुति को गौणी कहना चाहते हैं उनके मत में प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, ये दोष उनके मत में आएगा। टीका में आगे सूत्र, तभी प्राण की उत्पत्ति कहने वाले श्रुति जो है वो सब मुख्य है, वो गौणी नहीं होगा, उसके लिए और हेतु देते हैं। तत्प्राक श्रुतेश्च, तत्प्राक श्रुतेश्च, तत्प्राक श्रुतेश्च, तत्प्राक श्रुतेश्च, ये भी सिद्धांति का सूत्र है यहाँ। तो ये भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया मंत्र देखिए, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खंग वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस प्रकार की पूरा मंत्र है। तो उसमें एतस्मात् जायते प्राण, पहले जायते कहा गया, आगे प्राण कहा गया, आगे है खंग वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तो खंग वायु ज्योतिरापः उसमें जायते शब्द मुख्य कहते हो, पूर्व पक्ष खंग वायु ज्योतिरापः पृथ्वी में जायते शब्द को मुख्य कहता है, किंतु उससे पहले जो प्राण है वो प्राण में उसको गौण कहता है। तो सिद्धांत इसलिए कहता है कि तत् तत् अर्थात जायते इति पदस्य प्राक, प्राक अर्थात आकाशादे प्राक श्रुते है, तो वो प्राण का भी प्राक श्रुति है। अगर आकाश आदि से पहले प्राण है और प्राण से पहले जायते पद है, तो आकाश आदि से पहले जो जायते पद है आकाश आदि के अपेक्षा से उस जायते को आप मुख्य कहते हैं। तो तत् तत् का अर्थ जायते पद, प्राक अर्थात आकाश आदि प्राक श्रुते है सुना जाने से, और वो जायते पद को आप मुख्य कहते हैं, तो प्राण में भी उसको मुख्य लेना पड़ेगा। नहीं तो एक ही जायते पद पर के लिए तो मुख्य हो जाएगा और बीच में रहने वाले के लिए गौण हो जाएगा, ये असंभव है। इतश्च भाष्य में इतश्च आकाशादीनामिव प्राणानामपि मुख्या एव जन्मश्रुति। आकाशादीनाम इव प्राणानाम अपि, आकाशादी में जैसे जायते श्रुति को मुख्या कहते हैं इसी प्रकार की प्राण के लिए भी जायते श्रुति को मुख्या कहना पड़ेगा। यह जो जायते इति एकम जन्मवाची पदम प्राणेषु प्राक श्रुतम तद उत्तरेषु आकाशादिषु अपि अनुवर्तते, आकाशादिषु अनुवर्तते। जायते ये पद एक बार है, इति एकम जन्मवाची पद, जायते जन्म का वाचक है। प्राणेषु जो कि आकाशादे है प्राक श्रुतम, प्राणेषु प्राक श्रुतम, प्राणेषु प्राक श्रुतम अर्थात प्राणेषु आकाशादेहे प्राक श्रुतम, तद उत्तरेषु आकाशादिषु अनुवर्तते। आकाशादि से पहले है प्राण, तो प्राण के लिए जो जायते शब्द सुना गया है वो तद उत्तरेषु अर्थात प्राण से उत्तरेषु आकाशादिषु अनुवर्तते। तो अनुवर्तन जो होगा पूर्व में जो है उसी का ही अनुवर्तन होगा, अगर आप पूर्व में जो प्राण में जन्म श्रुति को अन्वय करने का समय में अगर वहाँ गौण कह देंगे आकाश आदि में भी, फिर गौण ही आ जाएगा। तो किंतु आप आकाश आदि में तो प्रधान कहते हैं, मुखिया कहते हैं, तो इसलिए पूर्व में होने वाला प्राण में भी वो मुखिया होना पड़ेगा। टीका में तस्य जो सूत्र में देना तत्, तत् का अर्थ तस्य, तस्य का अर्थ हो गया जायते इति पदस्य। आकाशादिषु मुख्यस्य पाठ अपेक्षया प्राचीनेषु प्राणेषु श्रुतेर दे दिया प्राक श्रुतेर। सूत्र में जो प्राक श्रुते है उसका अर्थ कहते हैं आकाशादिषु मुख्यस्य पाठ अपेक्षया। जायते श्रुति, जायते श्रुति आकाशादि में मुख्य है, उसको अपेक्षा करके प्राचीनेषु प्राणेषु, आकाश के अपेक्षा पूर्व में है प्राण, तो उस प्राण में भी श्रुतेर मुख्यम जन्म वो मानना पड़ेगा। प्राक श्रुते अर्थात आकाश आदि है प्राक, कश्य श्रुते कहते हैं प्राण से श्रुते, आकाश आदि से पहले प्राण का श्रवण हुआ है, उस प्राण में भी जन्म श्रुति को मुख्य लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पर में होने वाला आकाश में मुख्य ले रहे हैं, इसलिए पूर्व में होने वाला प्राण में भी मुख्य लेना पड़ेगा। इति सूत्र योजना अर्थात तस्य तस्य तत्का अर्थ तस्य, तस्य का अर्थ जन्म श्रुते है, प्राक श्रुतेश्च अर्थात आकाशादे है प्राक, श्रुतस्य प्राणस्य जन्म श्रुति, तो प्राण का भी जो जन्म है वहां भी मुख्य लेना पड़ेगा। तत्सामान्यादिति तो भाष्य में दे रहे हैं एतस्मात् जायते प्राणः इति अत्र आकाशादिषु मुख्यम जन्म इति प्रतिष्ठापितम्। मुंडक एतस्मात् जायते प्राणः, प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। खं वायु इत्यादि बाद में है, प्राण पूर्व में है। इति अत्र आकाशादिषु मुख्यम जन्म इति प्रतिष्ठापितम्, वो भी पूर्व पक्ष मानता है कि आकाश आदि में जन्म तो मुख्य है। तस्मात् न तत् सामान्यात् प्राणेषु अपि मुख्यमेव जन्म भवितुम् अर्हति, क्योंकि जायते पद तो एक ही बार है। तत् सामान्यात् तत् सामान्यात् अर्थ टीका में कहते हैं तेन सामान्यात् इति तत् सामान्यात्। तेन सामान्यात् अर्थात आकाश आदि जन्म न सामान्य, आकाश आदि में जो जन्म है उसी का साम्य है प्राण जन्म में, आकाश आदि का जो जन्म है वो मुख्य है, इसलिए प्राण जन्म भी मुख्य होगा। तेन आकाश आदि जन्म न सामान्यम, सामान्यम अर्थात एक शब्दोक्तत्व, एक ही बार जायते सुना गया, तस्माद इत्यर्थ तत् सामान्यात् प्राणेषु अपि, भाष्य में दिया तत् सामान्यात् अर्थात आकाश आदि जन्म सामान्यात् अर्थात एक ही शब्द से सभी को ज्ञापित किया जाता है, जायते एक ही बार श्रवण हुआ है। भाष्य में नहीं एकस्मिन् प्रकरण एकस्मिंश्च वाक्य एक शब्द सकृद उच्चरितो बहुभिः संबध्यमानः क्वचिद् मुख्यः क्वचिद् गौणः इति अध्यवसातुं शक्यम्। एकस्मिन् प्रकरणे एकस्मिंश्च वाक्य, तो वाक्य भी एक है, उसमें एक शब्द और वो भी सकृद उच्चरित, बहुभिः संबध्यमानः प्राण मन खंग वायु ज्योति राप पृथ्वी इतने के साथ संबध्यमान होता हुआ क्वचित मुख्य और क्वचित गौण इति अध्यवसा तुम आरंभ में दे दिया नहीं नहीं सक्यम, ऐसा नहीं हो सकता है। हानि क्या होगा, कहते हैं कि बाधक देते हैं वैरूप्य प्रसंगात, शब्द वैरूप्य हो जाएगा, तथा स प्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धाम इत्यत्रापि प्राणेषु श्रुतः सृजति परेषु अपि उत्पत्ति मत्सु श्रद्धादिषु अनुसज्यते। स प्राणम असृजत, स आत्मा प्रश्न उपनिषद का प्राणम असृजत, असृजत एक बार सुनाया गया, आगे प्राणात् श्रद्धाम, यहाँ आगे असृजत और वाक्य शब्द नहीं है, नहीं होने पर भी प्राणेषु श्रुत जो सृजति असृजत परेषु अपि श्रद्धा इत्यादि में भी उत्पत्ति मत्सु वो सभी जो सृष्ट होते हैं उनमें भी श्रद्धादिषु अनुसज्यते। वही एक ही शब्द आगे अगर उसका अनुसंग अनुवर्तन होता है तब सर्वत्र समान रूप ही समान अर्थ होना चाहिए। टीका में एकस्मिन् वाक्ये एकस्य शब्दस्य कोचित् मुख्यत्वं कोचित् गौणत्वं इति वैरूप्यं न युक्तम् इति। एकस्मिन् वाक्ये एक ही वाक्य में एकस्य शब्दस्य एक शब्द का कोचित् मुख्यत्वं कहीं उसका अर्थ मुख्य अर्थ लिया जाएगा और कोचित् गौण अर्थ इस प्रकार की वैरूप्यं न युक्तम् संभव नहीं है। न्यायम् अन्यत्र अपि अतिदिशति, ये जो न्याय मुंडक में ही वो अन्यत्र अर्थात प्रश्न उपनिषद में भी यही न्याय समान है। भाष्य में यत्रापि पश्चात छूतः छूत उत्पत्ति वचन शब्द पूर्वे ही संबध्यते तत्रापि एषैव न्यायः। जहाँ ये दोनों स्थान पर दिखाया एतस्मात् जायते उत्पत्ति वाचक शब्द पहले है और प्राण ये प्रश्न उपनिषद में भी स प्राणम असृजत यहाँ भी उत्पत्ति वाचक शब्द प्रथम है। अभी कहते हैं कि जहाँ उत्पत्ति वाचक शब्द अंतिम है वहाँ भी न्याय समान है अर्थात सभी के साथ एक रूपेण अन्वय होगा। उसको दृष्टांत देते हैं भाष्य में यत्रापि पश्चात श्रुत उत्पत्ति वचन, उत्पत्ति वाचक शब्द बाद में सुना गया उत्पत्ति वचन अर्थात उत्पत्ति वाचक शब्द उत्पत्ति वचन शब्द उच्यते अनेन इति वचन अर्थात करण में ल्यूट होने से वाचक वाचक शब्द पूर्वे ही संबध्यते तत्रापि एषैव न्याय सभी के साथ सम रूप से अन्वय होगा। यथा सर्वाणि भूतानि तो आगे वहाँ है सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि एतस्माद् आत्मनः विचरन्ति, तो हाँ एतस्माद् आत्मनः विचरन्ति तो विचरन्ति शब्द अंतिम में है। सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि तो विचरन्ति जो अंतिम में है वो सभी के साथ संबंध हो संबद्ध हो जाएगा और समान रूप से होगा। सर्वाणि भूतानि विचरन्ति इति अयम् अन्ते पठितो विचरन्ति शब्दः पूर्वैरपि प्राणादिभिः संबध्यते, अंतिम में पढ़ा गया जो विचरन्ति ये शब्द वो पूर्व में भी पूर्व अर्थात प्राण लोक देव ये सभी के साथ संबद्ध हो जाएगा भूतों के साथ जैसे हुआ सर्वत्र। तो यहाँ भी ये अर्थात विचरन्ति ये भी गौण नहीं है मुख्य है ये सबकी उत्पत्ति होती है। आगे टीका में पूर्व पक्ष ने कहा था छांदोग्य में भी प्राण की उत्पत्ति का श्रवण नहीं हुआ है वहां तो तत् तेजो असृजत आगे तद आप असृजत आगे ताहा आप असृजंत इस प्रकार के था वहां भी प्राण का श्रवण नहीं हुआ है। टीका में कहते हैं यच्च उक्तम छांदोग्य अपि प्राणानाम उत्पत्तिर न श्रूयते इति, छांदोग्य में भी प्राणों का उत्पत्ति नहीं होती है तत्राह इस विषय में कहते हैं। तत्पूर्वकत्वाद् वाचः तत्पूर्वकत्वाद् वाचः तत्पूर्वकत्वाद् वाचः तत्पूर्वकत्वाद् तत् अर्थात तेजो अव अन्न पूर्वकत्वाद् वाचः वहां भी पहले तेज अब अन्न इस प्रकार की सृष्टि कही गई थी और ये सब सृष्टि ब्रह्म से हुआ था तो तद पूर्वक अर्थात ब्रह्म प्रकृति का तेजो अब अन्न पूर्वकत्वात् तो ये दे दिया द्वितीय पंक्ति में भाष्य में तथापि ब्रह्म प्रकृति का तेजो अब अन्न पूर्वकत्व अर्थात वहां पहले तेज तो तेजो असृजत फिर आगे आप आगे अन्नम अन्नम अर्थात पृथ्वी कह करके आगे कहा गया कि अन्नमयम ही सौम्य मन आगे आपोमय प्राण और तेजोमयी वाक। तो यहाँ सिद्धांत कहता है कि बाद में देखिए कहा गया कि अन्नमयम ही सौम्य मन और आपोमय प्राण और तेजोमयी वाक, पहले ये भूतों की उत्पत्ति कह करके बाद में ये वाक प्राण और मन की उत्पत्ति कहा गया। तो अगर पूर्व में कहा गया जो सब तेजो अब अन्न ये अगर उनका उत्पत्ति प्रधान हुआ ब्रह्म इनका प्रकृति हुआ तो तो बाद में जिनका उत्पत्ति कहा जाएगा वो सब कैसे उत्पत्ति को गौण मान लेंगे? पूर्व में अगर उत्पत्ति को प्रधान मानते हैं, बाद वाला उत्पत्ति को गौण कैसे मान लेंगे? और बाद वाला उत्पत्ति अर्थात तेजोमयी बात कहते हैं, तेजोमयी वहां मयट विकार अर्थ में हुआ। तेज का विकार अगर वाक होगा, अन्न का विकार मन होगा, जल का विकार प्राण होगा, और ये स्वयं तेज जल और अन्न ये तीनों ही जन्म होते हैं, उत्पत्ति होती है। इनका अगर उत्पत्ति होता है उनका जो विकार होगा वो कैसे नित्य हो जाएगा? ये संभव नहीं है। भाष्य में अच्छा टीका में अत्र सूत्रे वाक पदम मन प्राण मनसोर उपलक्षणम तत्पूर्वकत्वाद वाच तो तत्पूर्वक अर्थात ब्रह्म प्रकृति का तेजो अब अन्न पूर्वकत्व। सूत्र में खाली वाक कहा गया तो टीका में कहते हैं वाक पद प्राण मनसोर उपलक्षणम अर्थात वाक मन प्राण ये सब तेज अन्न तेज अप अन्न पूर्वकम इनका उत्पत्ति होती है। आगे टीका में वाक प्राण मनसांग तेजो अब अन्न पूर्वकत्व उक्ते अश्रवणम असिद्धम इति योजना। अच्छा आगे भाष्य पहले यद्यपि तत्तेजो असृजत इति एतस्मिन् प्रकरणे प्राणानाम उत्पत्तिर् न पठ्यते तत्तेजो असृजत ये सूत्र के पास ये मंत्र के पास इस प्रकरण में प्राणानाम उत्पत्तिर् न पठ्यते तेजो अब अन्नानाम एवच त्रयाणाम भूतानाम उत्पत्ति श्रवणात् तेजो अब और अन्न ये तीन भूतों का ही उत्पत्ति वहां श्रवण हुआ। तथापि ब्रह्म प्रकृति का तेजो वर्ण पूर्वकत्व अभिधानात वाक प्राण मनसाम तत्सामान्याच सर्वेशाम एव प्राणानाम ब्रह्म प्रभवत्व सिद्धं भवति। तो ब्रह्म प्रकृति का हो गए तेज अव और अन्न तत्पूर्वकत्व ये वाक प्राण मन में कहा गया तो होने से तत्सामान्यात तत्सामान्य अर्थात वाक प्राण मन सामान्यात सर्वेशाम एव प्राणानाम तो सर्वेशाम एव प्राणानाम अर्थात यहाँ सारे बाकी जितने कर्ण तत्सामान्यात टीका में दे दिया तेर बागादिभिर चक्षुरादीनां सामान्यम कर्णत्वं तत्सामान्यात वाक मन प्राण इसमें भी समान सामान्य क्या सामान्य कहते हैं कर्ण तो सामान्य अर्थात जितने सारे कर्ण ये सब भी मतलब वह ग्रहण हो जाएंगे तेर बागादि भीर क्योंकि वहां बाघ मन प्राण तीनों को ही कहा गया तो कहते हैं अभी तेर अर्थात बागादि भी बाघ मन प्राण के द्वारा चक्षुरादि नाम ये सब सामान्य अर्थात ये सब क्या सामान्य कर्ण तो सामान्य तो ये सब भी वही भूतों का विकार है ऐसे मान लिया जाएगा। मयट प्रति वहां विकार में कहा गया। भाष्य में तत्सामान्य सर्वेशाम एव प्राणानाम सर्वेशाम एव प्राणानाम अर्थात इंद्रियाणाम ब्रह्म प्रभवत्व सिद्धम भवती ये भी सब ब्रह्म प्रभवत्व तो ब्रह्म प्रभव प्रभव अर्थात उत्पत्ति कारणम ब्रह्म उत्पत्ति कारणम जिनका सारे इंद्रिय का उत्पत्ति कारण ब्रह्म हो जाएगा। तथा ही अस्मिन् एव प्रकरणे तेजो अब अन्न पूर्वकत्वं वाक् प्राण मनसाम् आम्नायते तेजो अब अन्न इनके उत्पत्ति के बाद वाक् प्राण मन का कथन हुआ है। अन्नमयं हि सौम्य मन आपोमयः प्राण तेजोमयी वाग इति छः दो तीन में तो आ गया ऊपर में तत्तेजो असृजत और ये छः पांच में आया ये अन्नमयं सौम्य मन ये सब बाद में आया। तत्र यदि तावन मुख्यम एव एषां अन्नादिमयत्वं ततो वर्तत एव ब्रह्म प्रवर्तत्वं अगर अन्नादिमयत्वं अन्नमयत्वं मन में आता है तो तावन मन में आने वाला अन्नमयत्वं तावन मुख्यम एव अगर ये मुख्य होगा ततो वर्तते वर्तता सिद्ध्यति ब्रह्म प्रभवत्वं क्योंकि ब्रह्म से अन्न की उत्पत्ति अन्न अर्थात पृथ्वी तो ब्रह्म से अन्न की पृथ्वी उत्पत्ति हुई तो फिर मन अन्न का विकार हो गया मन इसलिए मन भी ब्रह्म प्रभव हो जाएगा क्योंकि अन्न ब्रह्म प्रभव है, अन्न का जो विकार है मन वो भी ब्रह्म प्रभव हो जाएगा। अगर मुख्य माना जाएगा कि ये अन्नादिमय है, अन्नमय है मन, अथ भाक्तुम, ये जो अन्नमय कहा जाता है ये गौण है, अथ भाक्तुम तथापि ब्रह्म कर्तिकायाम नाम रूप व्याक्रियायाम श्रवणात्। ब्रह्म कर्ता है नाम रूप व्याकरण में, ब्रह्म कर्तिकायाम नाम रूप व्याक्रियायाम समानाधिकरण है, ब्रह्म कर्ता है जिसमें नाम रूप का व्याकरण में सुना जाने से, तो नाम रूप व्याकरण का कर्ता हो गया ब्रह्म। और ये न अश्रुतम श्रुतम भवति इति च उपक्रमात्, अर्थात एक ही कारण से सभी कार्य उत्पन्न होंगे तभी ये न अश्रुतम श्रुतम भवति ये संभव होगा। और ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम पूरा जगत ऐतदात्म्यम, ऐतदात्म्यम यम स्वार्थ में स्याय अर्थात एतदात्मा, तो अर्थात यही आत्मा ही पूरा जगत है। इति च उपसंहारात, आरंभ किया गया है कि ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, एक कारण कहता है पूरा जगत को, और ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्वमसी स आत्मा, इस प्रकार की जो कहा गया, तो अंतिम में कहा जाने से उपक्रम और उपसंहार ये दोनों श्रुति समानार्थक होते हैं, एक ही कारण को कहता है। उपसंहारात श्रुत्यंतर प्रसिद्धेश्च, अन्य श्रुति में भी यही कहा गया कि एक ही ब्रह्म का कार्य जगत है, ब्रह्म कार्यत्व प्रपंचनार्थमेव मन आदि नाम अन्नमयादि मयत्व वचनमिति गम्यते। ब्रह्म का कार्य है पूरा जगत, इसी को विस्तार से कहने के लिए मन आदि नाम अन्न आदि मयत्वम, मन अन्नमय है और अन्न ब्रह्म कार्य है, इसलिए मन भी ब्रह्म कार्य हो जाएगा, ये ब्रह्म कार्य का प्रपंच के लिए सब कहा गया। तस्मादपि प्राणानाम ब्रह्म विकारत्व सिद्धि, इसलिए प्राण भी ब्रह्म का विकार हो जाएगा, जैसे मन परंपरा से ब्रह्म का विकार हुआ इसी प्रकार के प्राण भी हो जाएगा। टीका में अत्र मयण विकारे मुख्य, तो अत्र अर्थात अन्नमयम ही सौम्यम मन, इस वाक्य में मयड विकार अर्थ में मुख्य इति पक्षीय, अर्थात मयड शब्द का अर्थ विकार में लेंगे और वो मुख्य है, अर्थात वास्तव ये मन अन्न का विकार है, इस प्रकार कहेंगे तो वर्तते एवं प्राणानाम ब्रह्म कार्यत्व, क्योंकि जो ये अन्न इत्यादि है वो ब्रह्म कार्य है, उसका जो विकार होगा वो ब्रह्म कार्य होगा। ब्रह्म कार्यत्व हेतु देते हैं तेजो अपना नाम ब्रह्म विकारत्व, ब्रह्म विकार का जो विकार होगा वो भी ब्रह्म का कार्य हो जाएगा। और कहेंगे यदि प्राणस्य वायुर, आप कह दिए कि आपमय प्राण, किन्तु प्राण आपमय कैसे अमय कैसे हो जाएगा, क्योंकि प्राण तो वायु है, तो प्राण वायु है तो अमय कैसे हो जाएगा। यदि प्राणस्य वायोर समानाधिकरण, प्राण जो है वो तो वायु है, इसलिए जल विकार तो अयोगा तद अधीन स्थितिकत्व, अयोगात तद अधीन स्थितिकत्व मात्रेण भाक्तस, तो इसलिए ये जो प्राण है वो तो जल का विकार नहीं होगा, तो अमय प्राण में मयट प्रत्यय ये विकारार्थक में मुख्य नहीं है, अन्नमय में तो हो जाएगा किंतु अमय में नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो फिर मयट को किस प्रकार की यहाँ समन्वय करेंगे, कहते हैं जल विकारत्व अयोगा तद अधीन स्थितिकत्व, प्राण का स्थिति जल से होगा, प्राण की उत्पत्ति जल से नहीं हो जाएगा किंतु प्राण की स्थिति ये जल से होगा, इस प्रकार की मानेंगे तद अधीन स्थितिकत्व मात्रेण भाक्तस, अर्थात यहाँ मयट प्रत्यय भाक्त गौण हुआ, भाक्त अर्थात गौण गौण हुआ। तथापि अगर ऐसा कहेंगे तो भी प्राणानाम विकारत्वे भूताधीन स्थितिकत्वम लिंगम, प्राण विकार है क्यों, कहते हैं भूताधीन स्थितिकत्व, जल अधीन स्थितिकत्व प्राण में आया, जो जिसमें भूत के अधीन होकर के जिसका स्थिति होगी वो स्वयं विकार होगा ही होगा, कोई नित्य पदार्थ कोई भूत के अधीन स्थिति नहीं होगा उसका, वो तो नित्य है अपने रास्ते से सिद्ध रहेगा। प्राणानाम विकारत्वे भूताधीन स्थितिकत्वम लिंगम, जो इसमें भूत अधीन स्थिति जिसका होगा वो तो विकार होगा ही। इति मयटा उत्तम इति सिद्धम, मयट के द्वारा ये कहा जाता है कि प्राण विकार है। तो प्राण चाहे जल का विकार नहीं हो, फिर भी जल के अधीन प्राण का स्थिति होने से वो विकार ही होगा, मयट के द्वारा वही कहा जाता है। इति सिद्धम ब्रह्म कार्यत्व, प्राण भी विकार होने से ब्रह्म का कार्य होगा। और श्रुति अंतर में प्रश्न उपनिषद में स प्राणम असृजत इत्यादि श्रुति अंतरे स्पष्टम ब्रह्म कार्यत्व उक्तश्च, प्रश्न उपनिषद में स्पष्ट कहा गया प्राण ब्रह्म का कार्य, ब्रह्मण कार्य तस्य उक्ति कथन कथना, तस्मात् प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतीनाम सद्भाव श्रुति विरोधात् कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम। प्राण का उत्पत्ति श्रुति और प्राण का प्रलय समय में सद्भाव श्रुति, ये दोनों में विरोध हुआ था, तो सिद्धांत कह रहा है कि उत्पत्ति श्रुति नाम ब्रह्मणि समन्वय सद्भाव श्रुति अविरोधात्, सद्भाव तो अवान्तर प्रलय को लेकर के सद्भाव कह दिया जाए, सद्भाव श्रुति अविरोधात् कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम। लिंग शरीर विचारात्मक अधिकरणानाम लिंगात त्वम पदार्थ भेदधीहि फलम इति द्रष्टव्यम्। अभी प्राण का विचार चल रहा है, इसकी उत्पत्ति होती है नहीं होती है विचार चल रहा है, तो ये लिंग शरीर का अंश है प्राण, तो लिंग शरीर विचारात्मक अधिकरणानाम, ये सब जो अधिकरण आगे भी आ रहे हैं ये सब लिंग शरीर का विचार करते हैं। ये लिंगात त्वम पदार्थ का भेदधी विवेक, सूक्ष्म शरीर से त्वम पदार्थ भिन्न है, ये सब अधिकरण का विचार का फल, अर्थात ये सब अधिकरण त्वम पदार्थ शोधक अधिकरण, ये चतुर्थ पाद जो है द्वितीय अध्याय का, ये त्वम पदार्थ शोधक अधिकरण इति द्रष्टव्यम्। तभी प्राण का उत्पत्ति हुई ये निश्चय हो गया। आगे टीका में एवं जन्म लब्ध सत्ताकानां प्राणानां उपजीव्य उपजीवकत्व संगत्या संख्यां निर्णेतुं श्रुतीनां विरोधात् संशये पूर्वपक्षेति। जन्म लब्ध सत्ताकानां बहुव्रीह है, तो जन्मना लब्ध सत्ता येषां, जन्म के द्वारा लब्ध सत्ता येषां, तो जन्मना लब्धा इति जन्म लब्धा, जन्म लब्धा सत्ता येषां, जन्म होने से इनका सत्ता आ गया। अभी सत्ता प्राणानाम होने से प्राणों का सत्ता प्राप्ति हो गया, अभी उनको उपजीव्य बना करके उपजीवक संगति से उनका संख्या, तो प्राण शब्द से मुख्य प्राण और सारे इंद्रिय, तभी इनका उत्पत्ति हो जाने के बाद उनका संख्या, संख्या हो जाएगा उपजीवक, तो प्राण को उपजीव्य बना करके उपजीवकत्व संगत्या संख्या निर्णेतुम, तो संख्या इंद्रियों का संख्या कितना है इसमें श्रुति नाम विरोधात संशय होने पर पूर्व पक्ष कहते हैं। आगे जो सूत्र आ रहा है पूर्व पक्ष सूत्र, अर्थात प्राणों का, प्राणों का अर्थात इंद्रियों का, इंद्रियों का संख्या कितना है वो निर्धारण करने के लिए पहले पूर्व पक्ष सूत्र, आगे सिद्धांत सूत्र आएगा। सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च, सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च, सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च, सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च, सप्तगतेर गतेर अवगते है, सप्तानाम अवगते अर्थात ये जो इंद्रिय है सात है, तो इसी प्रकार की उनका अवगति हो रही है, अवगति हो रहा है अर्थात ज्ञान हो रहा है। तो ये भाष्य में तृतीय पंक्ति में दे दिया सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, तो ये अवगति अर्थात इससे पता चलता है कि प्राण साथ है, प्राण अर्थात इंद्रिय, तो सप्तानाम अवगते है, और सप्तत्वेन विशेषितत्वाच्च, आगे दो पंक्ति छोड़ करके नीचे है फिर क्वचित नव, वहां दिया है सप्त वेयी शीर्षण्याः प्राण दिया, तो सप्त वेयी शीर्षण्याः प्राण, यहाँ फिर इसका विशेषण भी मतलब विशेष रूप से कह दिया गया क्वचित विशेषितत्वाच्च, सात का अवगति हो रहा है एक स्थान पर और सात से विशेषित ये शीर्षन्या प्राण, वहां तो नौ कुल मिलाकर के कहा अवांचो नीचे और दो है, तो ऊपर में सात है ऐसे विशेषित किया गया, इसलिए इंद्रियत ये प्राण तो सात ही है। ये पूर्व पक्ष कह रहा है। सप्तैकादश सप्तैकादश वाक्यानि सप्तैकादश वाक्यानि सप्त प्राण इति श्रुते है सप्त प्राण इति श्रुते है सप्तस्युर्मूर्धनिष्ठेषु सप्तस्युर्मूर्धनिष्ठेषु चित्रेषु च विशेषणात् चित्रेषु च विशेषणात् अशीर्षण्यस्य हस्तादे अशीर्षण्यस्य हस्तादे रपि वेदे समीरणात् रपि वेदे समीरणात् ज्ञेयान्येकादशाख्यानि ज्ञेयान्येकादशाख्यानि तत्तत् कार्यानुसारतः तत्तत् कार्यानुसारतः सप्तैकादशाख्यानि सप्त प्राण इति श्रुते सप्तस्योर्मूर्धनिष्ठेषु छिद्रेषु च विशेषणा अशीर्णस्य हस्तादे रवि वेदे समीरणानेकादशाख्यानि तत्तत् कार्यानुसारतः अक्ष्याणि सप्त एकादश वा संशय हो गया। अक्ष्याणि इंद्रियाणि सात है अथवा एकादश है। पूर्व पक्ष कहते हैं कि सप्त प्राण इति श्रुते है सप्त स्युः क्योंकि सप्त प्राणा प्रभवंती तस्मात आत्मनः इसलिए सप्त शिव सात ही होंगे। और दूसरा तो मूर्धनिष्ठेषु छिद्रेषु च विशेषणात् जो आगे श्रुति दिया था भाष्य में सप्त वे शीर्षण्यः प्राण तो शिरो देश में सात इनको विशेष रूप से भी कहा गया तो पूर्व पक्ष कहा इसलिए सात ही होंगे। सिद्धांत कहता है कि अशीर्षण्य से हस्तादेर भी वेदे समीरणात् ये भी इंद्रिय है हस्तपाद इत्यादि इंद्रिय है ये वेद में कहा गया तो इसलिए सात कैसे हो जाएंगे। और ये हस्तपाद ये कोई शीर्षण्य भी नहीं है तो इसलिए एकादश अक्ष्याणि ज्ञेयानि क्यों कहते तत्त कार्य अनुसारतः जिसमें कर्म होते हैं अर्थात जिससे ज्ञान होता है वो सब अक्ष्य इंद्रिय कहा जाएगा। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान जनक और कर्म इंद्रिय ये कर्म संपादक कार्य को देख करके एकादश इंद्रिय जानना चाहिए। भाष्य में उत्पत्ति विषय श्रुति विप्रतिषेध प्राणानां परिहृत प्राणानां उत्पत्ति विषय श्रुति विप्रतिषेध परिहृत उत्पत्ति विषय बहुव्री है तो श्रुतियों का विप्रतिषेध षष्ठी है ये परिहार कर दिया गया। अभी संख्या विषय इदानीं परिह्रियते उत्पत्ति विषय विप्रतिषेध परिहार हो गया संख्या विषय विप्रतिषेध इसका इदानीं परिह्रियते संख्या विषय भी बहुव्री है अभी परिहार किया जाता है। तत्र मुख्य प्राणम उपरिष्टाद वक्ष्यति मुख्य प्राण का संख्या के विषय में ये सब विचार का आगे विचार दिखाएंगे। संप्रति तो कति इतरे प्राण इति संप्रधारयति तो निश्चय करवाते हैं इतर प्राण अर्थात इंद्रिय वो कितने हैं। श्रुति विप्रतिपत्तेश्च अत्र विषयः विषय संशय श्रुति में विप्रतिपत्ति ये यहाँ संशय संशय टीका में दे दिया विषयः संशयः सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च उसके आगे है विषयः संशयः इंद्रियाणि अत्र विषयः इंद्रिय यहाँ ये विषय है। आगे पंच धी इंद्रियाणि वांग मनश्च इति सप्त प्राण एतेव हस्तेन सह अष्टो प्रथमे श्रुति दिया था कि पंच धी इंद्रियाणि वांग मन मिला करके सप्त प्राण ये हो गया और इनको अगर हाथ के साथ मिला देंगे तो आठ हो जाएगा अष्टो हो जाएगा। अष्टो कहाँ का आ गया भाष्य में आगे कहते हैं क्वचित सप्त प्राण संकीर्त्यन्ते कहीं सात प्राण का कथन होता है संकीर्तनम नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन कहते हैं अर्थात कहा जाता है यहाँ तो संकीर्त्यन्ते अर्थात कथन किया जाता है सप्त प्राण प्रभवंती तस्माद आत्मन और क्वचित अष्ट अष्ट कहने से तर प्राण ग्रहत्वेन गुणेन संकीर्त्यते अष्ट ग्रह अष्ट अतिग्रह इति गृहधारण है। तो यहाँ क्वचित अष्ट आठ कौन है टीका में कह दिया पंच धी इंद्रियाणी बांग मन सात और हाथ हस्त टीका में दे दिया मिला करके अष्ट तो अष्ट ग्रह ये तो जो आठ इंद्रिय हो गए ग्रह हो गए और अतिग्रह कहते हैं कि ग्रहत्वम बंधकत्वम आठ इंद्रिय ग्रह क्यों हो गए किंतु ये बंधक है और वहां विषय को अतिग्रह कहा गया गृह्णती बध्नती इति ग्रह इंद्रियाणि, इंद्रियों को ग्रह शब्द से, जहाँ अष्ट ग्रह कहा गया वृदारण के में इंद्रिय ग्रह, और तेषाम बंधकत्वम विषयाधीनम इति विषय अतिग्रह। इंद्रिय बंधक बनेंगे अगर विषय है तो इसलिए विषय को अतिग्रह कह दिया गया, क्योंकि तेषाम इंद्रियाणाम बंधकत्व विषयाधीनम, विषय है तो इसलिए विषय को अतिग्रह कहा गया। ग्रहान अतिक्रांता विषया इत्यर्थ, विषय को अतिग्रह कहा गया, कहते हैं ग्रहान अतिक्रांता इति अतिग्रह, अतिमाला जैसा बनता है। अत्यादय क्रांत्यादिषु द्वितीय, क्रांताद्यर्थे द्वितीय, अतिक्रांत विषया अर्थात ग्रह को भी अतिक्रम कर जाते हैं ये विषय। अच्छा आगे भाष्य में क्वचित नव, क्वचित अष्ट हो गया, क्वचित नव, नव अर्थात सप्त वे शीर्षण्या प्राणा दो अवांचो, दो और अर्थात ये पायु उपस्थ, ये दोनों ये कर्मेन्द्रिय हो गए अवांचो इति, ये हो गए नव। टीका में दो द्वे श्रोत्रे द्वे चक्षुषी द्वे प्राणे वाच इति सप्त शीर्षणी भवा प्राणा, तो शीर्षण्य कह दिया गया, शीर्षणी भवा इति शीर्षण्य तो प्राण, और द्वो अवांचो पायु उपस्थो च इति नव, जहाँ नव प्राण कहा जाता है इनको मिला करके। अच्छा आगे मूल में क्वचित दस, कहीं प्राण को दस कहा गया, नव वे पुरुषे प्राण नाभिर दशमी इति, नाभि और एक प्राण हो गया। तो आगे क्वचित भाष्य में क्वचित एकादश, एकादश कैसे हो गया, कहते हैं दशमे पुरुषे प्राण आत्मा एकादश आत्मार्थ मन, टीका में दे दिया ज्ञान कर्मेन्द्रियाणी दशमे पुरुषे देहे प्राण, ज्ञान कर्मेन्द्रियाणी दशम दस हो गए, तो दशमे पुरुषे देहे प्राण, देह में पुरुष देह में ये प्राण हो गए, आत्मा आत्मा एकादश कहा गया भाष्य में, आत्मा अर्थ मन, मन एकादश प्राण इति सिद्धांत कोटिर उक्त। ये जो क्वचित एकादश कहा गया ये सिद्धांत, क्योंकि जो कारिका दिया था तो वहां कहा गया था कि ज्ञानेन्द्रिय ज्ञेयानी एकादश अक्षयानी, ये सिद्धांत का मत है एकादश इंद्रिया, इसलिए सिद्धांत का मुख्य मत में मन को इंद्रिय लिया जाता है। क्यों कहते हैं ज्ञान के लिए साधन है, हाँ ये साधारण साधन हो गया फिर भी ये इंद्रिय कोटि में आएगा, ये वेदांत परिभाषा में उसको निराकरण कर दिए हैं किंतु अन्यत्र मानते हैं इंद्रिय। अच्छा आगे मूल में दिया क्वचित द्वादश, क्वचित द्वादश इंद्रिय कहाँ, कहते हैं सर्वेशम स्पर्शानम तोग एकायनम उभृदारण्य में आगे है, तो ये टीका में उसको कहते हैं एते एव एकादश हृदयाख्य बुद्धियासह द्वादश, पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय मनोबुद्धि हो गए तो द्वादश हो गया, अहंकार सह त्रयोदश, ये संख्य लोग अहंकार को लेकर के त्रयोदश करण कहते हैं। मूल में क्वचित त्रयोदश, कहीं त्रयोदश कहा गया, कहाँ कहते चक्षुश्च द्रष्टव्यम च, ये बृहदारण्यक उपनिषद में वहां त्रयोदश कहा गया और एक अधिक अहंकार। आगे भाष्य में एवं ही विप्रतिपन्ना प्राणे यत्ताम इति श्रुतयः, प्राणस्य यत्ता यत्ता अर्थात इदम परिमाणम अस्य यत्ता, प्राण का जो यत्ता है उस विषय में श्रुति विप्रतिपन्ना है। अच्छा तो किं तावत प्राप्तम भाष्य में, तो उसे प्राप्त क्या हुआ, कहते हैं सप्त एव प्राणा इति सात प्राण, कुतः सिद्धांत पक्ष से पूछा जाएगा क्यों, पूर्व पक्ष कहता है कि गत है, गत है अर्थात यतस्तावंत अवगम्यते, गत अर्थात अवगत है उतने ही जाना जाता है, कहा सप्त प्राण प्रभवंती तस्मात इति एवं विधासु श्रुतिषु, तस्मात आत्मनः सात प्राण उत्पन्न होते हैं। और सूत्र में दिया विशेषितत्वाच, तो विशेषिताश्च एते सप्त वे शीर्षण्या प्राण इत्यत्र, सप्त वे शीर्षण्या प्राण यहाँ इसको विशेषित भी किया गया। अच्छा आज यहाँ तक। शंकरं शंकराचार्यं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिदेहनिवारिणे योगवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति सुखम्।